Şokey garkı puf puf puf arak arak baze lerner torer gadrelov mez hos u hon pohatren aniv nere şek şek şek irgat kadin kaselov u antatar çek çek çek angasura fışalov U antatar çak çak çak angesura fışalo. Şoke garkı puf puf puf arak arak baze lerner torer gadrelov mez hos u hon pohatren aniv nere şek şek şek irgat Kadın keselof, u antatar çek çek çek, angesura fışalof, u antatar çek çek çek, angesura fışalof. Şoke garkı puf puf puf, arak arak baze, lerner torer gadrelof. Mez hos u hon pohatren aniv nere şek şek şek irgat kadin keselof u antatar çek çek çek angesura fışalof u antatar çek çek çek angesura fışalof